الله تعالی انبیاء نه را لګلې نو قیامت پر ځ خلکو بدا عذر کو چې خدای مون ته معلومات نو تا مون ته سوکرا لګلې نه دي کوم کرے سوکرا لګلې وې نو مونږ با په صحیح لار باندې روانو او مونږ با صحیح طریقې اختیارولې د دې عذر د ختمولو لپاره الله تعالی انبیاء را لګل آسمانی کتابونه د مخلوق د هدایت لپاره الله تعالی را لګلې دي باس بعد الموت یا نور اصول چې دې ته زمونږ عقاید وی لیکيږي نو په اصولو د عقایدو کې تمام انبیا تمام امتونه دا متفق او دا یو شانو دا نه دي چې د بعضې امتونو کو نسان د عقایدو د بعضو ځان د عقایدو عقاید د ټولو یو اصول د عباداتو تاسو ته ما بیان کړو چې په دې کې هم ټول متفق دي چې هغه مسله د مزد ده د روجې ده د حج او د زکات ده ځان له خبره دا چې د هغې بیا ترتیبونه جزئي مسایل جدا جدا دي خو ټول امتونو باندې منځونه هم وو هغې باندې روجې هم وي اغی باندې حج اور زکاتونه او تاسو سمه د دې مقدار هغه ځان له هر چا جدا جدا او خو یو نفس مز زکات حج روجه دي دا په نور امتونو باندې هم د دین علاوه باز ممانعات دي لکه غلا شوا زنا شوا ڈاکا شوا مکر و فریب وغیرہ دا لکه څنګه چې دې امت ته پاره حرام دي نو نور امتونو د پاره هم دا حرام او الله تبارک وتعالى وایي چې اے زما بندگانو تاسو سره ما څومره باطینی احسانات کړی دي تاسو لما کوم دین درکړی دی تاسو لما کوم اصول درکړی دی چې دا دین او دا اصول یوازې تاسو نه د حضرت نوح علیه السلام نه واخلې تر حضرت عیسی علیه السلام چې څومره انبیا راغلی دي دا غیوم دغه اصول کغه اصول د عقاید دي کغه اصول د عبادت دي یا دا نور ما سری ممانعتونه چې الله تعالی کوم سيزونه منع کړی دي دا الله ګور له احسان دي ظاهري نعمتونه یو طرف ته باطنی او روحانی نعمتونه دا الله تعالی ډیر لوی نعمتونه دي که هر څومره یو انسان د دې شکریا ادا کوي دا کمه ده الله تبارک وتعالى حکم منتدا کوي چې تاسو دې دین باندې کلک شئ اور دې دین باندې تاسو عمل وکئ اور د دې دین نه تاسو خلاف ورزي قطعا مکوئ تاسو خپل مسله معلومه ده چې کوم یو سړی د دې دین سره وابسته وي دا الله تبارک وتعالى دا غسر مدد دي لیکن که څوک د دې دین نه رسو شي د پیغمبر علی السلام فرمایي چې هغه انسان هلاک دی چې هغه څوک رسي د خپل غاړې نه د اسلام اوباسي دا سړی هلاک دی دا سړی تباه دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لوی جماعت سره تاسو یو ځای کیږئ کم لوی جماعت چې هغه دین باندې کلک کسان دي تاسو د هغوی نه جدا کیږئ ما ځکه امداد د الله تعالی د داسې لوی جماعت سره دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم یو سړی چې د داسې جماعت نه یعنی لری شو نو دی هلاک شي او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا شیطان دا د انسانانو د پاره داسې شرمخ دی لکه څنګه چې شرمخ د ګډو د پاره وي استاد ته معلومه دا چې شرمخ د ګډ په ګډو کې کومه ګډه وهي چې هغه د کنډک نه یو طرف ته وي یا دیخوا وي یا دیخوا وي نو هغه بیا سوشي شرمخ راشي هغه ته نه اوتختی دلته دا مسله ده که تاسو د لوی جماعت نه لرې کیږئ نو شیطان درپسې لګي او دا شیطان به تاسو اوتختی یو طرف ته او بل طرف ته دا غي بیان کوي خو یو اختلافات په اصولو کې دي اور بل اختلافات په څه کې دي په جزئي مسایلو کې دي دلته مسله دا ده چې تاسو د اصولو کې اختلافات مکوئ ما د تدری اصول بیان کړل پاتې شو جزئي اختلافات د نبی علیہ السلام په زمانه کې د صحابه کرامو په منځ کې هم دا وو مجتهدین په منځ کې هم دا دي نو دغه د دینه ګوره مراد قطعا نبی چې څوک د دینه دا معنا مراد نه کی د دینه رسول الله تبارک وتعالى بیا د هغه خلکو چې چاته الله علم ورکړی دی د هغې د اختلاف باندې سخت تنقید کوي او رد الله تعالی کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو حکم دی یعنی تمام امت ته دا حکم دی چې تاسو به خلک کم طرف ته رابلئ دعوت به تاسو د څه شي ورکوئ یو آیت دی په هغې کې لس احکام بیانیږي چې د دې لسو احکامو دعوت پیغمبر علیہ السلام هم ورکو او دا زموږ په ذمه باندې هم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله په دې باندې کلک ولاړو اور موږ به هم په دغه باندې کلک ولاړیو نو اله به بیا زموږ کامیابی وي دا غې لسو احکامو بیان بیا رستو آیتونو کې را روان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرع لکم الله تبارک وتعالى مقرر کړی او غوره کړی دی ستاسو لپاره من الدین د دین نه ما هغه دین وصا به چې وهلې غلې و ما پاغې سره نوح نوح علیہ السلام ته مراد وصیت نه دلته حکم دی یعنی کم حکم چې ما حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته کړو والذی اور هغه دین او حینا الیکا چې ما داغه وحی کړی دا ته چې قران دی جی قران دی جی الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قران را لګرو وما هغه اصول وسوینا به چې حکم کړو موږ په هغه سره ابراهیم ابراهیم علیه السلام او موسی موسی علیه السلام او عیسی او عیسی علیه السلام. دلته د پنځو پیغمبرانو تذکره په دې آیات کې وشوه. پیغمبران صرف پنځو خو نه دي، ډیر دي. خو د دې پنځو پیغمبرانو انتخاب کوي وجه دا هغه څه ده. ګوره دلته د حضرت آدم علیه السلام نوم نشته، حالانکه لومړی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی. دلته لومړی نوم د حضرت نوح علیه السلام دی، بیا ورپسې د حضور صلی الله علیه وسلم، بیا د نبی علیه السلام د نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام، بیا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام تذکره الله کوي. تاسو ته مثلا معلومه ده چې د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې اختلافات نو، کفر نو. دا کفر وروسته شروع شوی دی. د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې کافر وو، او حضرت نوح علیه السلام بیا چې کله دوی ته راغلو شریعت یې راړو، قانون یې راړو، د ژوند تیرولو ضابطې راوړلې، دغه ځای نه شریعت شروع شوی دی. د حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه، د دې نه مخکې خود ځمکې دا بات کارای مسله وه چې داسې به آبادېږي، داسې به کېږي، داسې به کېږي. نو ځکه اول شریعت چې ورکړی دی چاته؟ نوح علیه السلام ته، د هغې ځای نه ذکر کېږي. بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کوي، دا وجه څه ده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام نیکه دی، او ټول مخلوق د دې مسلم دی. مشرکان هم منی، یهودیان هم منی، عیسایان هم منی، دغه د غوروالی تمام مخلوقات قائل دی. په دې بنیاد باندې دا غي تذکره کوي. او د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام ذکر په دې بنیاد کوي چې د نبی علیه السلام په زمانه کې د دې دواړو نظریو والا خلق ژوند دی. یهودیانو سره هم خبره وا چې د حضرت موسی علیه السلام تابعدارو، عیسایانو مخې ته چې د حضرت عیسی علیه السلام پیروکارو، چونکې د دې دواړو پیغمبرانو په دغه زمانه کې منونکي موجود وو، او قرآن د هغوی سره خطاب کوله، په دې بنیاد یې د دوی ذکر کړی دی. ورنه نور رسول نور انبیا هم خو په دې پوه شوی. نو الله تعالی څه وایي؟ شرع لکم، الله وایي ما غوره کړی دی ستاسو دپاره من الدین، د دین ما هغه دین وصا بهی چې حکم کړی په دې سره الله تعالی چاته نوح علیه السلام ته. مراد نو اصول دی، ګوره یاد وساتئ، اصول د عقایدو، اصول د عباداتو، اصول د محرمات. تاسو مې درې واړه ذکر کړی دي. والذي اور هغه قران او حینا الیکا چراله غلی د مون تا تا ووصینا به او حکم دی غلی مون په دې سره ابراهیم علیه السلام تا. حضرت ابراهیم علیه السلام دا قول العقول العظم پیغمبران دی لوی هستو والا، و موسی موسی علیه السلام او عیسی عیسی علیه السلام تا. تخصیص دې سلور او شو داغه وجه مې درته بیان کړه. او حکم داو ان اقیم الدین، چې تاسو اوچلو دین په خپل عمل او په دعوت سره. ان اقیم الدین، حکم داری چې تاسو به دا دین چلوئ، په دې دین باندې به کلک یې. دین به په څه سره چلیږي؟ په عمل سره، چې انسان په خپله په دې باندې عمل کوي، او په دعوت سره چې نورو خلکو ته دې دعوت ورکوي. دا دوه خبرې شوې، خپله پې عمل کول اور د دې دین دعوت ورکول. دین ګوره وړوکې لږ شی نه دی، دین ډېر لوی مسائل، د دې ډېر زیات اصول دي. دا د یو څو خبرو نه عبارت نه دی. دا ویلو ولا تفرقوا، اور دارنگی ولا تتفرقوا فيه، تاسو اختلاف دي اصول کې مکوې. دا اصول چې کوم بیان شو، ورې پدې کې تاسو اختلاف نه کوي. چا چې پدې کې اختلاف وکړ هغه ته نقصان رسی، ځکه دا اصول اور عقاید دي، یا اصول د عبادت دي. دا ټول چان بیا او د ټول امتونو یو شان خجي، دې کې به اختلاف نه کوي. او پاتې تاسو نه فروعي اختلافات لکه ملتحدین کی چکم دی، نو دا دا زمانی دا صحابو کی همو دا غیم دا سی جزوی اختلافات دا یو بل سرو. آغا تینا مراد ندی، مراد داری چی اصول کی تاسو یو بل سر اختلافات مکوئے. کبرا علی المشرکین، کبرا علی المشرکین، دیر اگران دا پا مشرکانو باننے ماہا غا خبرا چی اغا بلند دی توحید تا دی، اور دارنگی قرآن تا، او پر خودو دا عبادت دا بودانو تا. گرانا دا پا مشرکانو باندی ما حق خبرا تدعوهم چی تبلی دا مشرکان الیه اغیطا اخبر سر توحید تا چی دا اللہ تعالی وحدانیت تا دا خلق را بلینو دا خبرا پا کافرانو باندی دیر زیادت گرانا لگی تا استخفل مسئلہ معلوم دا چی نبی علیہ السلام صفا پا مقام باندی دا خبرشت داران دا بلن یو خبر دا تاستا کم یو کلمہ کتاس امن اللہ تاسو با عرب و دا عجم و بادشاہانی تاسو با سکوی تاسو با عزتوی ابو جہل وی ویرو آره یو خبر خونه دا سی لسو خبرو تا منگ تیاریو منگ استا دا سی خبر منو چیز منگ عزتوی نبی علیہ السلام تاسو و لا الہ الا اللہ نوالتا بیا صحالت دا غی بیا ابو لہب امرا پاسد نبی علیہ السلام مانے گزارو نا کئی او دا نور ان دا غزین او چد شل دا توحید دا مسئلہ و پدائی بانے بم لگی دا خب بم بپی لگی دا نو کبر علی المشرکین دیر درانا دا و گرانا دا پا مشرکانو ما حق خبرہ تدعوهم چتب علی دا مشرکان الیہ غیتا آ خبر سرا چاہ توحید دا اللہ تعالی دے قرآن مجید دے او پر خودل دا عبادت دا بوتان دی چې تاسو د خیر الله دا بندگی پرې ده دا به پدای باندې یو څو یو ټوپک دز لګیدلو. الله یجدی الله تبارک وتعالى توفیق ورکوي دچا الیه د قبل اولو د دین حق دا دین حق د قبل اولو توفیق الله تعالی ورکوي من هغه چاته شاو چو غاړي الله تعالی چاله توفیق ورکي ناغه غریب لګیا غدین حق قبول کی. صحابه کرام او عاجزان صحابه کرام الله توفیق ورکړو د دنیا بادشاہان او الله تعالی په سلامونو را لېګل دا د الله تعالی چې کنه توفیق دې چا سره شامل حال شي. دا په خپل نه د کټوای چې مونږه داسې بادران یو چې دا زې مونږه ناشته وکړو یا مونږه دې ته وخت کې خو دو دا د الله تعالی توفیق دې چې چاله ورکي ورنه زما ستانه خو مضبوط مضبوط کلی کلی خو خيارو خيار شته لکه نه دا توفیق نه ده حاصل هغه خامخا دې هغه ضرورت دې جنو ته کینی و یهدی او الله تبارک وتعالى قبل وی چاته الیه تعد هغه یعنی یهدی هدایت کی الله تعالی رسائی کی الله تعالی الیه تعد فلتا من ده هغه چا دیونیب چاغه اراده کړی وی اراده خو بکول غواړي کنه خله کوئی تڑپ پیدا کین الله تعالی به در سره مدد کی اراده دی یو شی خو کنه ناله به در سره الله مدد کی نو تا اراده دی طرف ته نه کړی تو اج د خیر پډې رہے نه است نه و یهدی رسائی کی الله تعالی الیه دی دین حقتا من ده هغه چا یونیب چاغه اراده ده واپس کیدو او دراتو کړی الله تعالی تا انابت دې کیږي رجوع ته چې اراده دې کړی دې چې الله طرف تر اعظم بس اراده دې دیو کی نو الله تعالی مدد تکور کړي چې الله تعالی ورسره مدد کوي جمعه ته دراته اراده او خدای بدر سره مدد کوي نیکو اعمال او کولې اراده او خدای بدر سره مدد کوي کړه و ما تفرقوا الله تعالی دې جواب ور کوي چې دې خلق دا تفریق کولی کو وجہ غي سو و ما تفرقوا دې خلق اختلاف نه کړي الا من بعد ما مگر پس هغه نه جا اهم العلم چراغ دی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا علم نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او متفرقین او مشرکین دي. ګوره مشرکان به مخکې دا خبره کوله الله تعالی کته مونږ ته پیغمبر راولېګو نو مونږ به داسي یو مونږ به داسي یو مونږ به داسي یو وجه دا چې د دینه مخکې دوه نظریاتو يهوديان خپل دین ګډوډ کړو موسی علیه السلام چې کوم دین را لې کړو اور دارنګ عیسایان خپل دین ګډوډ کړو نو دې مشرکانو به چې خدایا کمن ته پیغمبر راغی نو تبو ګوري چې موږ وسنګ ملا تړلو صاحب دین وکړل کیو او دغه خلکو نه به زمونږ مقام چتی چې دا کوم يهوديان عیسایانو د خپل دین سره کوم کی شي وکړي نو چې الله تعالی دې ته پیغمبر راولې کنه دې بیا کوم مستی کړی دا تاسو خپل مسلمان معلوم را و ما تفرقوا دې مکی والو اختلاف نو کړي الا من بعد ما مگر پس راغی جا اهم العلم چراغ دې ته پیغمبر علی السلام پیغمبر علیه السلام دې تراغه اوس چې راځي اختلاف کون وجه سوا بغیم بینهم دو وجه دو وجه دو زده نه پمیز دوی کې دی وی خا د کې راغنه مونږول نه شو فلانو لینې شو فلانو نه شو الکه تاسو د خدای رحمتونو تقسیم وای تاسو ته کداران دې خبرې الله تعالی چې چا په سر باندې تاج دی هغه کې قابلیت دې موجودی نه دې زد کو خا اوس دې زد کو نو فیصله کو پکارو چې سمدسی الله تعالی په دې عذاب راوستي جوړې دا برابر موکم خدا الله تعالی عادت داسې نه دی هغه داسې سرکشانو ته اوږده موقع ورکړي هر قسم دلایل و تراشي لیکن بیا هم چې کرښې لرانه شي نو الله تعالی یې سټکوري کړي مخکې قومونو سره الله تعالی څه کړي دي څومره څومره موقع ورکړي دي ما تاسو هم الله تعالی ډېرې اوږدې موقع راکړي دي ډېر اوږد عمر دی جي هر څه زموږ مخې لرانه نو اوس په کار دادي چې موږ هغه ناروو نه راوړو روو طرف ته کنه نو که سبا نه مونږ د الله مخې نه لاړو بیا څه عذر خو بني مونږ ته الله څومره موقع راکړی دی دا څومره کلونه تیر شو یو یو ورځ هم پوره ده صحیح به زمونږ باندې خدا دي نصف صدی صدی تیریږي داسې حالت دا غیوم نو اسنه چې وایي مونږ زبر ګران یو ولولا کلمتن که نوې فیصله د عذاب سبقت من ربکا چې تویې شوې ده مخکې د طرف د ربستانه په تاخیر او په مهلت الی اجل مسمى تر یو نیټې معینې پورې ولولا کلمتن که چرته نوې فیصله د عذاب سبقت من ربکا چې تویې شوې ده د طرفه د ربستانه دا ټولې فیصلې مخکې نه شوې دي لوح محفوظ کې لیکلي دي هر فیصله د الله تعالی هغه وخت سره چې لیکلي ده میدان ته راځي الی اجل مسمى که چرته داسې فیصله مخکې نه نوې شوې لقضی بینهم لقام خاص فیصله وکړي شو په میز د دوی کې په انزال د عذاب سره عذاب الله تعالی په دوی باندې راوستو په دې دنیا کې او بس ختم کړي وو لیکن الله تعالی ډیر رحیم ذات دی صبرناک ذات بیا موقع اور کوي بار بار د دوی مخې خبر راځي او ډیر په کې د سړي ځامن شوی دی ګوره سمرہ دا کرخ نہ باہر خلقو لیکن اللہ ور سر مدد کو دا غینا اللہ اولیاء جوڑ کو دا غینا اللہ لے لے کسان جوڑ کری دی و ان اللذین او پا تحقیق سر حقا کسان اورسل کتابا من بعدہم پا تحقیق سر حقا کسان چپاتے کڑے شے دے دیتا کتاب من بعدہم پس دا مشرانو دا دینا مقت دا کتاب دا دی مشرانو تا حوالا شے او زیاد آغا مشران دا کتاب دیتا پاتے کڑے شے دے یعنی مراد سے ندغا مشرکان دی نمبر پا نمبر چکم رازی لفی شک من ہو خام خواب شک کی دی دی قرآن نا مریب پا بصح او کھلک شک کی دی شک معمولی ہم ندی یادو ساتے دی پا بارک دی صح اور کھلک شک دی اولی اولی فلی ذالکا اس گورا دا آیت چلی تا سمی دا پلس و احکام بانے مشتمل لے یو آیت الکرسی پلس و احکام مشتمل لے او دا آیت هم پا لسو احکام مشتمل لے لذی دیر زیاد منقبت اور فضیلت تیغا احکام کم دی فلی ذالک فدعو دی دین دا اللہ تبارک و تعالی تا بلت دا خلق توحید تباری تعالی تا دا خلق بلا بس مسئلہ اس دارے چی دا اللہ دین تبا خلق بلو اور دا اللہ تعالی وحدانیت تبا خلق بلو اور دا بزمنگا استاس وزیفہ دی دا پیغمبر علیہ السلام ویو وستقن اور تم کلکو سا پدی نظریہ باندی کما امرتا لکا جسن حکم کڑے شوئے دے تاتا لکا سن چی تاتا حکم دے وستقم کلکو سا پدغا احکام باندی پدغا عقائد باندی پدغا اعمال باندی پدغا اخلاق باندی پدغا عادات باندی سیبا چیدہ کم اخلاق دے اسلام دی کم احکام دے اسلام دی کم عقائد دے چاری دے اسلام دی کم اعمال دے اسلام دی پدی بانے با کلکو سے دا شیخ گورے آسان ندے پخلو بانے دا خبر آسان دا خلال سلامر کی استقامت پا دین باندے دایتونے چکرنا صحابہ کرام دیر پریشانو کہ یہ سڑی نو خام خواب قصور کی گی پا دے پوئی گئے ندرین حکم داری چخفل بہم پا دے اصول باندے پا دے احکام باندے پا دے اخلاق باندے پا دے عادات باندے اور دارنگی پا دے اعمال بکلکے نبا دے اخلاقو کے فرقی کہ زمانگ اخلاق دا مسلمانانو بھی نبا اعمالو کے فرقی کہ اعمال زمانگ دا مسلمانانو بھی نبا سیرت صورت کے زمانگ فرقی کہ کم از کم ما بہر امتیاز دے مسلمانانو کم دے کہ اگر کوئی خدا سے کنی کرے کہ دے اندو دا مسلمان پتن لگی جدی کی مسلمان کمی ہو دے دی کی اندو کمی ہو دے اور دارنگی دا سشی عقائد چی زمانگ سیدی جدی ہم حکم دارے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَرِدَنَ تَبْلِغْ رَسَوَا ستاپ و زمان چی صدی تا تابداری مکاو دا خواہشاتو دوئی دا دوئی چی کم خواہشات تی او خفل زان لے سشے جو کہے نا تبر دین تبلیغ دیتا کہے دا سی بنا کہے منگا و تاسو دا سیوی چی سیلاب راشی نا منگا ام پا کیوں بہی دی یاو بل تن دے اگر دا خواہشات اتباع کئی پا خواہشات شروع کری دی نا ماتا ور پسیزو نا کنا اللہ تعالی وی دا سی بنا کہے کنا بل یاو سڑے چی دا خفر و خواہشات اتباع کئی دا اللہ تبارک و تعالی نافرمانی کئی نو تبا گر یاد ساتے دا اللہ نافرمانی نا کئی تبا دا نا کئی چی دا سڑے گر کی جنو زدی ور سر ور غر چم خدای تو گو رہے حکم دا دی چی خلق عرص کئی کو گر پام کوا تبا دا سڑی زی تبا صحیح روانی دا بنی جی رجی زما مجبوری دا کستا دل تا مجبوری دا نوال تبا مستا مجبوری دا دو زخت دا وقل او دا وائے پیغمبر صلورم حکم دے آمنتو بما انزل اللہ ما ایمان روڑے دے فسبان دے پہا کتاب چرا لے گلے جی اللہ تعالی من کتابنا اسمانی کتابنا سمرا اسمانی کتابوں نے چیدی و دے بانے پا زمانگا عقیدہ دا عقیدہ پا زمانگا دا سیدی چی اللہ تعالیٰ تاکم کتابوں نے اسمانی دا مخلوق دا ہدایت دا پار را دی گلی دی زمانگ پا غی ایمان دے خلقو پا کزان نا دروز اکلی دی اغنا چی کم حاصل حیعت اصل شکل باندی دی او سا سنا تاسوئے چی دی تورات کی دی گڑی وڈی دی گلی دی انجیل کے گڑی وڈی دی گلی دی دے بانے زمانگ ایمان دے دا دی چی پا کم دی گلی دی دانا اللہ تعالیٰ چی کم را لے گلی دیتا ایمان کی جمالی ہوئی زمانگا پاغی بان ایمان دے تفصیل لمن خبر نہیں کہ تورات کی سری انجیل کی سری زبور کی سو ان سے تفصیل معلوم نہیں تفصیل کی طریقی جی. اور قرآن کے سنگ مسئلہ دا بے ذریعی جاؤ گو وہ امیر تو اور ما تا حکم کرے شہدے لے آدل بینکم شزا عدل انصاف حکم پمیستاسو کی پتمام و احوالو پتمام و اشیاو کی بل حکم داری چھے انصاف پا کہے بابا پتمام و اشیاو کی بے انصاف کہے زان سر بے انصاف کہے خالق کی رسلائت سے اغسر بے انصاف کہے مخلوق سر بے انصاف کہے حیوانات سر بے انصاف کہے مانا دادے کی دا انصاف یا علیہ مسئلہ دے جیتون سر بے انصاف کی گی نبل حکم دارے ماتا پیغمبر علیہ السلام وئی یعنی امت تم داری گی عادل بینکم کہ پا تمام مقدماتو کی پا تمام احوالو کی پا تمام اشیاو کی زی انصاف حکم دا خلق و پمیس کی انصاف کو پی جنے کنا دا انصاف آسان خبر ندا زان سر انصاف مخلوق سر انصاف دا ٹول انصاف خون دیجیے دا حکم نے منگتا اور بل حکم منگ تصرے اللہ ربنا و ربکم اللہ تعالی رب زمنگا و رب دچار استاسو دے یعنی الہنا واحدن زمنگا استاسو اللہ یو دے اگر چک اختلاف دا اعمال دے اعمال گرے دا ہر امت زان زان لدی لیکن رب دا طولو یو دے ہر یو انسان تبا دا قل عمل بدلی ورکولی شیم لنا اعمالنا زمنگ دا پارا حق بدلی دا عملون زمنگ دی ولکم اعمالکم او استاس دا پار بدلی دا اعمال استاسو دی دین خارش دلائل بیان شو دا دین رست دا ہر یو انسان قل عمل خدا پا آغا صورت کرے چلا آیتون دا قتال او دا جہاد نونازل شوی چلا آیتون دا جہاد را لبیا خبر سمو یا اسلام دی یا دا نصر کلم کو پر خودل نشتخا اما الاسلام و اما صیف مسئلہ و عرب و تدا حکم متوجیو لا حجت بیننا و بینکم نشتر جگڑا پمیز زمنگ و پمیز تاسو کے پس دا ظہور دا حق نا پا دلائل سرا پس دا ظہور دا دین نا پا موجزات دا پیغمبر سرا موجزات پا سون زرگن استاسو مخلر آلل دلائل پا سون زرگن استاسو مخلر آلل اس زمنگا استاسو دے بارہ کی جگڑ ختم شوا انہی چی دلائل بیان شو موجزات رالل ندے اختلافاتو دے جگڑو پا کی مسئلہ سا دا خوار سا ٹھیک شو اللہ یجمع بیننا اللہ تبارک و تعالی بدا قیامت پر از منگا ٹو الجمع کئی سر پارا لفصل القضاء دا پارا دا فیصلو با اللہ تعالی منگ جمع کئی اللہ تبارک و تعالی با ہر یہ انسان سر دا اعمال فیصلی کی اخلاص شوا و الیہ المصیر اور دے اللہ ترا گردی دلی دا ٹول دنیا با اللہ ترا گردی سو کم پاتے کے دینی شپا قبرونو پڑونو کے ٹول با اللہ نرازی دا غلط احکام دی کہ پتی آیت کی دارا غلی دی دنیا بانی دے دے فضیلت اور دا احکام یواز نبی علیہ السلام تنیدی دے کتنگ تا سماوی امت تا ہم دا احکام دی چھ دی بدا کارونا سیخا والذینہ غا کسان یحاجونا فی اللہ چا غی جگڑ کئی پا دین دا اللہ تعالی چھ دا پیغمبر دا خدای سرا دا اللہ دا پیغمبر سرا دا اللہ دا دین پا بارا و یووالی پا بارا کی جگڑ کئی دا یہودیان دا دی بسوی کتابنا قبل کتابکم زمنگا تورات تاسو د قران نمخ کړي او نبیونا قبل نبیکم او زمنگا پیغمبر تاسو د پیغمبر نمخ کړي فنحن خیر منکم من تاسو غریو دی بدا خبرې کوي چې زمنگ قبل مخکرا زمنگ پیغمبر مخکړي زمنگ کتاب مخکړي لہذا من تاسو غریو دا الله تعالی والذین حق کسان یحاجونا چغی اختلاف کیف الله په دین د الله کې من بعد ما پس تاغی استجیب له امن علی شدہ دین دا دین امن لو اہل کتاب امن لو لے علماء ہا غیران دا اہل کتاب نو مسلمان آنشل عبداللہ بن سلام سرد مرگرونا لے لے علماء را علیہ السلام قبول کو خبر اوشو کا نبی آدھئی پا کم بنیاد خبر گئی کدا سیدی آگا تیجی کدی پی سفر کو خودی علماء کو منلونا حجتهم دا حدتهم حجتهم دا دی دا جگڑی دا جگڑی چیری کنسیری دا حدتن دا باطلی دی عند ربهم پنیز رب دی اس کدی کمی جگڑی کئی دا بی بنیادا و بیس باطلی دی دا حدتن مانا باطلی عند ربهم پنیز رب دی یعنی دی دا جگڑی اسی سمکار نکئی و علیہم اور پدی خلق باندی غضب غضب دا اللہ تعالی دے و لہم عذاب شدید او دید پار عذاب سخت پا آخرت کی چون سا دکول اختلاف کو احساس علماء دا خبر ہمان اللہ علماء دا دی تصدیق کو ایمان پر نبی علیہ السلام رو دا قرآن دا حقانیت قائل شو نو تاسو چرے کنے پا بولو بیا میاں نو تاسو ری پتی کی جگڑی کوئے اللہ اللذی اللہ آزاد دے انزل الکتابا چرا ویدی گلو قرآن و مجید بالحق صحیح دین و رشتی دین سرا رشتی دین باندے اللہ تبارک و تعالی قرآن رو لے گو والمیزان اور دارنگے اللہ تبارک و تعالی عدل انصاف خاص حکم دا عدل اللہ رو لے گو میزان و تلے رو لے گلا چھ پدی کے با بدنون دا خلق و جسم نہم تللیشی پدی کے با عقل تللیشی چھ دا عقل دا صحیح دے دا عقل دا صحیح ندے دے کے اخلاق تللیشی چھ دا اخلاق دے سڑی صحیح دے ہو کنری پدی کے عدل انصاف تللیشی نیاد ساتے اللہ تبارک و تعالی میزان رو لے گلو دے بانے با ہری و سڑے تللیشی جسم بم تللیشی ظاہر صورت زما سرے اعمال بم تللیشی اخلاق بم تللیشی عقائد بم تللیشی صحابہ کرام ہوئی کہ منگا اپنا زندگی قرآن کی گورو چیزا منگا زندگی تو قرآن سر برابر دور کا برابر ندا زمنگ اخلاق برابر دیو کا برابر ندی زمنگ عقائد برابر دی اے دا اللہ ولی اللہ تبارک و تعالی میزان تل رولی گلا لگراش زان کو پکی اتلا خپل اخلاق دې وتله لږ وګوره چې زه د دې میزان او د تلې پشان یم یا زه د دې میزان او د تلې پشان نه یم څوک ځانته دي چا ویلي دي چې د قرآن خوا له راشه او شریعت خوا له راشه خپل اخلاق وتله چې زما اخلاق د مسلمانانو دي که زما اخلاق چېرته د بندیانو دي زما عقائد د مسلمانانو دي که چېرته زما عقائد د پیرنګیانو دي زما چې دی کله سری اعمال د مسلمانانو دي زما ناسته ولاړه د مسلمان ده صحابه کرام برالو قرآن به اوس پڑھ دو قرآن کی بے تلاوت شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ سو ایزا دا سیمو کز دا سنیم نکا چرتا یا آیت بدا سراغے چا غیس رب دی سنو برابر والنو قرآن بے بن کو ہاں غا مال بے کو لو دا غین رست بگیار آدھا دید پار چا قرآن سو ایچی دی دا زندگی غسیشی نن قرآن خوال سکرہ دی قرآن ننی غا غنور سکونو جلی سری دی او غیس را اخلاق جوڑی او زان نی سری چنگڑیانو پشانو دی چا پشان دی شادو گانو پشان سیب ٹول ملک شاہ دوگان شیر اگر سے چل کئی داغی نقالی کئی لیک سب رکا اللہ تبارک و تعالی اندر لے شیرہ لے گلے دے انسان قرآن سر بھائی خپل زندگی برابر دے اللہ میزان رو لے گے دک میزان دے میزان دا بدل انہوں دے تلا دا اخلاق دا تلا دا مال دا یعنی ہر سشترا شپ دے قرآن کی اور پل زان دے دے مطابق جوڑ کا بل پل مگر وما یدری کا تخصہ خبری دی بھائی متا یکون سا تکون سا قیامت پکلی علی کا قیامت قیامت کوئے وما یدری کا تو سخبری لعل سا تا شاید قیامت قریب نزدی بھی رات لند دی لازم بدلے جو جو مرش بس خبر اخلاص شو دگا دی کنا سوک سکی سوک سکی را غنڈول کئی را غنڈول کئی ننے واقعی زمان طرف تا چوشوا نو سڑے تو بے باسی جلو گن تزمکا یا لار لکا بعد ایک آسانو ایدن پکی دوتا نا لارا نو سجل بکی جو دی سر بسی کی گی دی زمکر پارو دیر پارا مزان مرکو اغیت نا لارو نا یو بجل دلار چیز و قبر دلارو دا خو زمانگا حالت تے سیبا دی بانے خو جنگو نا سو کئی سپی تے سپی معمولی گن تا کی شیخ سے چلو شلو لڑا کرانم بکی لارا گا نورو گیا وما یدری کا اس خبرت لعل ساعت قریب شاید چدا قیامت قریب دی دا غزای چو مرچ قیامت دی شروع شو سر خیال دی چی تا مرچ نو پا قبر کی بزانت جانماز کی دی چی درہ دی بزیا تینزہ سو آیت رکاتونہ کئے اوری گالت جانماز نیس سال تا غنور ملائی کی دی چی دل درست در کی کنا خدای جی رحم ہو کی چی اغب در سر سکے او یک دا جلو بے ہاں او تلوار فرق و عاری سو کدا قیامت اللہ زینا کسان لا یومنون بے ہاں چی دا غی یقین پا دینی دی وی زرد قیامت چی زرد قیامت چی آئی دی علیکہ یو تلو کنا چرتا کی کنا گتہ از خواہشو یو قدیم فختو پوئے گئے کنا چی فختو گتہ از خواہشو نراغنی دی یو تلو سرناس دی جی وہ ہاں پتر خزبانی دا گتہ دا لدی کوالا کلا شوی وینگا نینا نینا نینا دا گتہ لدی کنا غیر گا پسٹائی والد اخلا سو سندان مانی جو تا گتا کی خورا پسٹائی والد اخلا سو کیا دستر خدی نو آغا دا حلوا والا دیتا گتا بیا حل کرتی دلی و اولی جی دارا نا لری کا چو واری کا درست گا نا نو یاد ساتی اللہ دی منزی نا ساتی خوا دا چی چی گوی دا قیامت دی والا کری سی لا یؤمنون بی آب دی چلی چا تی ایمان نی انا کا قیامت را دی چی کنا قیامت اورے گا برابر گو دی کی والذین آغا کسان آمنو چی آغای ایمان روڑے دے مشفقون منہا یری کی دو دینا اورے ہر یو تن سر دا فکر دے گورے چل سلے بیمار شی فکر خدای کنا مرک پرا باندی ایسی مراجی روح باندی مراجی دا بابا ناجوڑا مراجی خسم را فکر کیا اللہ تعالی زمانہ بدا سا سنگو دی ما پا دمرا گناہونا کری جی خدای چی دا سا برانا سنگو دی ملائکی با ما سر دل تسکے چی دا خلو دا کناتی برا لڑا گئی او که چطا دا سی برانا ساو دی لکا سنگا چی دا مشکنا اغاو بدا تیرا تویشی یا دا اولون یا سڑے سو باسی یا سو باسی اول خمون سر دا فکر پکار دی وئی چی دا مرگ منگ باندی رازی اول کم حالت کی رازی منگا خو بکا بکا جونی کری دی خود دی مرد را سر فکر نیشتا چی رازی پا کم حالت کی دی نا سوک سا خبر دی زبا کم زینا